दिल में हाँ है होठों पे ना, पर बाजार में दिल तोड़ गई जालिमा। आशिकों की जाले गई काहे रुमाल मगर छोड़ गई जालिमा। चाहने वाले तेरे जितने हजार सनम, बढ़ के हमसे नहीं होंगे दिलदार सनम। ये जमाना है बेवफा, ये जमाना है बेवफा, मिले मुश्किल से वफादार कोई बालिमा। हुस्न है बेकाबू अगर कहे जज्बात को काबू में रखे बालमा। इससे बच के रहना जरा नजरअंदाज न कर मशवरा ये काम का। टुकुर टुकुर टुकुर टुकुर टुकुर टुकुर टुकुर टुकुर टुकुर टुकुर